غور فدائي زلمي دا استشهاد زلمي غور فدائي زلمي دا استشهاد زلمي جور دي طوفان تندر بيالك كرود دجالتا لوڑ عزم تدبير سارا شيغو دا تكبير سارا لوڑ عزم تدبير سارا شيغو دا تكبير سارا رسي تر هدف اسبائي اغوري كمالتا خي سفاري خي وهي اس ببر حملي وهي سمي بيب خي وهي دوي بد غرب زواكو خي سفاري خي وهي نشت دخلاصون اميد نشت دروندون اميد نشت دخلاصون اميد نشت دروندون اميد ايخي غازيانو دو پلتك خوبان خيالتا غور فدائي زلمي دا استشهاد زلمي غور فدائي زلمي دا استشهاد زلمي جوڑ دي طوفان تندر بيالك کرو دا دجالتا لوڑ عزم تدبير سارا شيغو دا تكبير سارا لوڑ عزم تدبير سارا شيغو دا تكبير سارا رسي تر هدف اسبائي اغوري كمالتا نن بسلی بیا نو بیا دلت پا غر بیا نو بیا جوڑنا تار خو بل گوری سمونگ دا فدایا نو بیا نن بسلی بیا نو بیا دلت پا غر بیا نو بیا جوڑنا تار خو بل گوری سمونگ دا فدایا نو بیا وگی شرم بانو تا شیغو او پکارو تا وگی شرم بانو تا شیغو او پکارو تا دا ستن در زوارو نخری گوری حالتا گور فدائی زلمی دا استشهاد زلمی گور فدائی زلمی دا استشهاد زلمی جوڑ دی طوفان تندر بیالک کرو دا دجالتا لوڑ عزم تدبیر سارا شیغو دا تکبیر سارا لوڑ عزم تدبیر سارا شیغو دا تکبیر سارا رسی تر هدف اسبائی اغوری کمالتا سوچ دا اسلام غشی زمان دا انتقام غشی خریدا دا سلیب زمان دا سی گام پا گام غشی سوچ دا اسلام غشی زمان دا انتقام غشی خریدا دا سلیب زمان دا سی گام پا گام غشی زربای ناکام گوری بدبای انجام گوری زربای ناکام گوری بدبای انجام گوری ننی لاویت نام دستر گو تور دے دے مرالتا گور فدائی زلمی دا استشهاد زلمی گور فدائی زلمی دا استشهاد زلمی جوڑ دی طوفان تندر بیالک کرو دا دجالتا لوڑ عزم تدبیر سارا شیغو دا تکبیر سارا لوڑ عزم تدبیر سارا شیغو دا تکبیر سارا رسی تر هدف اسبائی اغوری کمالتا دیر امپراتوران دا وقت لوی لوی فرعونیان دا وقت دلت پا گمرو مکرن دا سلم رضیان دا وقت دیر امپراتوران دا وقت لوی لوی فرعونیان دا سی نمرودیان دا وقت اسلا ہم سل گئی وہی سنگ مل سیالی وہی اسلا ہم سل گئی وہی سنگ مل سیالی وہی نن بئی ناٹو غرزو کندو دا زوالتا گور فدائی زلمی دا استشهاد زلمی گور فدائی زلمی دا استشهاد زلمی جوڑ دی طوفان تندر بیالک کرو دا دجالتا لوڑ عزم تدبیر سارا شیغو دا تکبیر سارا لوڑ عزم تدبیر سارا شیغو دا تکبیر سارا رسی تر هدف اسبائی اغوری کمالتا بلکل کردار لائق دید افتخار لائق زار دخت علم منشور دادی دا وقار لائق بلکل کردار لائق دید افتخار لائق زار دخت علم منشور دادی دا وقار قرأي هوكي عبد الله رورا داس عشق رشتيا ورورا هوكي عبد الله رورا داس عشق رشتيا ورورا شرم ده بي غور ده هر عاشق ده خطو خالتا قور في داي زلمي دا استشهاد زلمي قور في داي زلمي دا استشهاد زلمي جور دي طفان تندر بيالك كرود دا جالتا الوار عزم تدبير سارا شيخو دا تكبير سارا الوار عزم تدبير سارا شيخو دا تكبير سارا رسيت الهدف وصباي أبوري كمالتا قور فداي زلمي دا استشهاد زلمي قور فداي زلمي دا استشهاد زلمي جور دي طفان تندر بيالك كرود دا جالتا الوار عزم تدبير سارا شيخو دا تكبير سارا الوار عزم تدبير سارا شيخو دا تكبير سارا رسيت الهدف وصباي أبوري كمالتا رسيت الهدف وصباي أبوري كمالتا رسيت الهدف وصباي أبوري كمالتا.